فذکر انما انت مذکر نو پنوالا پنورک بقرآن بشکات پنورک انکے نیت قدیبان ذمہ دار الا من تولا وکفرا لیکن آغسو کے چواڑی دو قرآن ناو کفروک سزا بور کی دلو اللہ سزا لویا ان ایلینا ایاب ہوم بیاقینا منگترا چندوئی دی سنم ان ایلینا ایساب ہوم بیاپ منبانی حساب دوئی دے مخی سورة فجر مکی سورة نزول کے لسم نمبر پن سورة اللہ او ترتیب سورتوں کی او کم نوی پس سور غاشینا ربط او ترون گدی سورت دمت کے سرا مت کے تفریق و بشارت ہو ندی سورت کے ترغیب ہو گئی تضرو او خشوتا چا اللہ تا عجزی پیدا کا زان کے عجزی پیدا کا و اللہ تا عجزیو کا مقصد سورت ہو تو اتر پہنتے وَلَيَالِ مَعْشَرْ اَغَشْبِ مَسْدَ رَمَضَانُ شپائی کے قرآن کریم راغلے اپائی کے لیلت القدر و داغی اوشبِ عبادت ذرم یاستو دا عبادت برابر و تو دب آدشوے وَشَبِ وَلْوَتَر اَغَجُوت مخلوقات او تاک مخلوقات یا شَبِ وَلْوَتَر مخلوقات وَلْوَتَرَ وَاللَّهِ نو ګورا الله نه منځونه تقسیم غوته د پاتې شوې ولل وزای سر شاو ګورا اغلاړه تیر شو او تاب کې عبادت وکړه زمي نام رزن لاړې او تاسان له سمه غټل ول فجر ول عالم عشرین شاهد او د سبا او شپه لس رمضان او شب ول وتر او جوت او تاق مخلوقات واللیل ازاسر او شفا گلا چشا روانشی فی ذالک قسم دی اجرن نو یقینا بدی گره براد باردا کل مندو تنگوری سنکار گره استارو دا دیانو سرا دی رموال او سرا چکا وندان دی پخو باردو آیا چکز پیدا شو پشاندانی باند پکلو کی او څنګه بیا ما چې کناستل وې کانو لا په کاندو کې هغه وادو کې به کاني کناستل دا غیر کورونه ما کتلې او زه په دنه چې هغه نو له فوجونه لخرې یا فرعون ذل اوتاد فرعون صاحب دې خونو چې پر سر باندې دې خونه وال هم مزین تغاو فی البلاد هر کسان چی سرکش کرو اپو کنو کے نو زیاد اکا بدی کی فساد نو نازل کا بدی باندے رب ستا پیو ذل باندے عذاب ان رب اگل بن من ساد یقین رب ستا پاگا مقام کنے چل دیت انتظار کئی امیر ساد المقام لذی یترکتب فی الرست اوازائی توئی چپائی که ده کافلی انتظار کی کافلہ واروانه دا نو این رب بگل بالمرساد یگنر رمستاد نگاہ بان فاما الانسان ویدا مطلعن ورچ انسان ده کلا چمنگا انتحانو کی بده باند رب ده عزت من کی دلالا و نعمتو کی بده وائده رمز ما عزت من کے مالا یعنی او کسم ٹوکا کئی نا اللہ عزت من کم پلانے والے نہیں عزت من کئی یا ماں زان کرو دے واما اضام تلاہو ورچ انسان دے کلا چھ انتحان کی بدے بطن کی بدے باندے رزق دینو آئی دے رب زمان اس پر کمالا را بیا بطور شکو ہوئیو یہ رو اداو گورا نور تاو گورا ماں تاو گورا کلا بلا تو گرمون لیا تیم نظر دار سے کار سنچے دوئی گمان دے بلکہ تاسو عزت نور کوئی حتیم لا وَلَا تَحَاظُنَا لَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ تاسو تیز والے نکو بخراج مسکینہ وَتَعْقُنُونَ انتُرَا سَعَدْلَ اللَّمَّا اَخُولُ تاسو دے مرو مال بخراج دیر باندے ملاد درس کو وتا ګرو تراسا خوئی تاسو میراث لره په خوراک ډیر نو را سکولیا له کومو ته استاد میراث عربی د پښتو کې راته وایا یله د څنګه ورته پښتو کې واما خو تاسو په پښتانه د مور میراث خوئی کنه نو یې نه دی هغه ته مثال وای معنی راته په پښتو کې څنګه معنی وګورئ د پښتو کې بیاو وی تراز ده مڑی مال تا وی کمه وی آو نمانا دا وطار گلون تراز آگل اللم خوئی تاسو ده مڑو مال پا خوراک دیر بانده نوستا ده مڑو مال من خرو گتی خوری ده تخت علوات تخوری ده جمیش پی علوات تخوری اسقاط تخوری دیو نسمت تخوری وما تخوری ده مڑو مال غطاو خورو سپلائی تولی ایزار توڑی ویمو لا مڑی لابو ایوانو مڑی لابو نوچه بار راو داردی خیستا پڑی وی ویچلا پڑی با زواچو منو نوچه بار راو تو پڑی بل ملا چوڑی وی نو دورت ایوری گرگا لگوچ را میں پاتی شویده نو دن لارو داگا گلاس روانسا چی پا دانی اوم بخو چی بار راو تو نو چاہتی تپوسو که داو لی وی سڑی اما اولام کو استنجانو والا اوکرا و پارسنو والا لاسو ما کو دا پاو پارکو چی بار راو تو پانی بل چاچو لیوی نو ما داگا لاس پا پل استنجاو چی سبا قیامت کی داو دوئی چی بار پلاس کدا دا مړی به لامبول او هغه مال به خوړو وتا ګلون تر ازاګ لالما خوئی تاسو زمړو مال به خوراک ډیر باندې او تحبون المال حبا جما اينه ګوي مال سره مينه ډیرا کلا اذا دکت الارض دکن دکا یقینا کلا چې جوګی اسمه کا پجلا کی دوی او ځان باندې اتکن تاکي ذراړ داول وَجَارَبُ قَوَنْ مَلَكُ صَفًا صَفًا او خارب شستار او ملائک سب سب بانده وَجِئَ يَوْمْ اِذِمْ بِجَهَنَّمَ او راخ خارب اگرشی پدارس کی جہنم پدارس کی پند اخلی انسان او چل تبیدل او پند اغسطل او آئی بده ایالے تنیتت دمت لیا آتی ہائے ہائے رکا ایر امال را چما مخ کې کله په ژوند کې سامان فیاوم دې لا یعذب عذاب وحد نو پدارس کې سزا ورنګي په شان سزا ده الله باندې او تان او نو په تړونکو په شان تړو ده الله باندې او تان یا ایه تو هم څل مطمئن و نه سب اطمینان یدی الى ربکی واپس ربتا دارا زیتا مرضیا خوشحال دا اللہ نا او اللہ خوشحال ویستانا او فتح لیوی عبادی او دمس زمان میں دیگانو تا او دمس زمان جنب تا دشاد دل عزیز وقتو یو اندو را گئے ورده او ما خوب لی دل بیگا ویسنگا ویما تا اللہ و یا ایتو ها نفس المطمئن یذی لارب کی راضی تم مرضیا فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی دارا توئی نور نہ پوئے گما یا اللہ ور دوی چی ایمان را را وای دوی ها و ما تکلیما وایا هندو کلیما و یو مسلمان شو سارا و هندو مسلمان شو او ما جګر شاه عبد العزیز په خبر راي یا ساری چې کلمه وایې نو امر دې اورا شې چې نه ځای وکي فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم برب هذا البلد والبحر بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لم ينظر الي احد يقول اعلمت ما لم يبدا ايحسب ان لم ير الي احد ولم نجل له عينيه ولسانه وشفتيه وهديناه النجدين فلقتهم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او تعب في يوم دون سبق يتيما ذا مقربه مسكينا ذا مقربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار محصنه. سوره البلد مكي سوره نزول کی پینزل ارشم پن سورہ قافنا او تردیب دی سورتنو کے نوی نمبر دے مرکی سورت کے دغافرین و غافلات ذکر شو ندی سورت کے اصول دے چپاسا غافلات مکاوا او اصلاح دو بلادو کا اصلاح دو کلو کا یا مرکی سورت کے تو اسپکوال دو مال ذکر شو ندی صورت کے زجر ورکی آغا چالا شغی دے مال سرمینہ گئیو او حاکی دین پریدی یا مخی ترغیب و آمال صالحاو تا پا اوقات حسنو کے ندی صورت کے لقد خلق نال انسان بھی کبد انسان ما مشقت لپیدا کرے نو مشاقتو کا اوزان لآخرتو کا تا با دنیا توانی کے اوبا خری بخر جان من ورنہ حسرت بری تو دنیا کے زان لآخرتو کا تا ورنہ زرگیا بیا بارمان کے سورت کی حدقلی اصلاح پار دری حصول ذکر گئی چھدقلی اصلاح کے مدیو جنمی سورت البلد خوزرے چھدقلی اصلاح اپکے چلکلی اصلاح کے نباغر پار دری حصول اول دا چمشر باغسو جوڑے چاپا جفا کشی یا بکلک سڑے دانا چمی اندارو چی ارمین و نازم بای آگئی چاپا دا پاسے دو نیو ناغسو بمشر کے چاکلک سڑے لقب خلق نل انسان فی کبد انسان ما دا مشاقت دا پارا پیدا کرے دویم دا چھوکلی مال دولت برائے جمعکی گئے و پاجزانو پغریبانو بلے گی فکو رقبتن او اتامن بھی او منزی مذغبا یتیم انزا مقربتن او مسکین انزا مطربا تو یتیمانو بلے گی پغریبانو بلے گی پاغذائینو بلے گی جسر دو مخلوقات پک ازادی شرک او دو بزادتا او درین دا چھوکلی اصلاح کے نو خلق بتا دو گلونو آرونو نا چاہی پتا دو گلونو ننو لی تا تبا کانزل گئی پیدی رد بگئی ستا خلاب بگئی نو تبا سکے وطواسو دی صبر وطواسو دی مرحما یو بل تبا دی صبر خبر کوئی دی صلح رحمہ خبر کوئی کاغی کانزل گئی نو تبا صبر کے او تبا صلح رحمی کے لا احسن امی آدال بلا دو نیدا سکار سمجھو مخلوق کمان دے شاید کو مزدہ کلگا امن شد امن کلگا خطالے پکی امن در نکو زکا تاز دے خیر خواہی کو لکھا نچے خیر خواہی کے خطالب امن ندر کے اتاب تنگئی ہے وانتا ہنم میں آزن بلا دے اصطاقینا لالگن لشور علی کلی کے ووالد اماما والا دے او شاید دے والدی و اما والد ادم علیہ السلام و داغ اولاد دے پلا روا چھ پیدا گری دی سمت لبو ادم علیہ السلام نے ہوں گورا فلدی وقتا اولاد تا چاچ دخیر کا برگڑ گا نوانے پکڑ بیشتے دے لگا دے خلقنا الانسان بھی کباد دے تاگی سر پیدا گڑے منگا انسان نے بپار مشاکت دے چلے و مشاکت کے تکلیف بگئی ہو تو بہت خیر کارو نکے او تاب بگٹوری پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ من شاہ بلندار پرز میں وحی توحید وزرا گزر سنگ زدنہ ارمدار ام وحی توحید و نعمہ او که ما خلق بگتو لیو پروانی شه تاب بگتو باندی ولیو لقد خلقنا الانسان في كبد ايا سب الله يقدر عليه احد ا غمان گئی انسان شقادر بنشي بدوان نه سوق ا غادر بنشي بدوان نه سوق يقول على تمال المبدا وايد ما خلق خرج مال له دير دير مال مي لگو ایا سب الله میر هواد هاده گمان گئی جنوی نی دلو ایسوک الان جلو اینینی آنی دی گمولی منگا دلو دوستر گی ولسان و شبت اینی جبار دو شنده واد اینا و ند اینا اخودلی دی منگا دوار لاری دوار لاری میارتا خودلی دی تقدیر دانا چھتے مجبورا کرے تقدیر د الله په علم دلالت کوي چې الله ته پته وا چې تاسو اختیار درګی نو ته په خپل اختیار دا کې ادا وکې. ما یو کتاب کوت یو شاعری لیکلو داږي وې پھولو غبي کرنا تو مقدر هیتا لاګي نه کوچ اس میا واو کی سیاست وی بہت دی ګلونو خاصه موسته شو خدا وا سر پکيو سلاي رال ګلونو پاني وري جوړي ما ته پاسه ځانې او شعر لیک ما تقدير ته یې نه کی مجبور تا انسان هر نفس په اختیار تاج بي بہت دي تقدير دا نه چې انسان مجبور دی هر بنده لا الله اختیار دی تا تور کړي وادینا او ندینا خودلی منگا زدو دوار لاری فلکتا مل اقبان رزدا سکار سنجد مخروب بومانده دن نمشی آر تکریفونو تا اقبان گنبائی تا وی تکریفونا وما ادرا گمل اقبا سپو اگتا لرا صدا اقبا فکر اقیتین ازاد اول سد مخلوقات دی سمطلب خلق و سکون ازاد کا د شرک نه د بدعت نه د رسولو رواجونو نه غلطو نه او اطعام اونو یو من زی مزغبا یا گوڑای ور گولی پر زنوگا کی چالا ورگا یتیم انزا مقربا یتیم لا چستاخ پل لپ انسانیت کی یتیم لا گوڑای ورکا دبا دی یتیم نه خورا لار بے مرو ایبا جانلے او دی یتیم پا مال باند با تالان جوڑو دا صابون دی او دا گولا دا او دا سخات دی او دا دا دی او دا دا دی او مسکین اللہ مدربا یا دا مسکین غریب لا چه خارو کی پروت دی هر اوچت کا گوڑا ہے واللہ ورکا سمکانا من اللذین آمنو او بیادیوید آکسان من چیمان راورو و تواسر من صبر و تواسر من مرحبا او وسیعت کو وسیعت کو یو بلتا پا صبر او وسیعت کو یو بلتا پس لرحمائے اونائی گا صاحب المیمنا چھتا کارونے کل اونائی گا صاحب المیمنا دا کسانی دی خلاس والا عمل ناما او خلاس ورکولے چھی والذین کفروا بیاتنا او آگسان جائی کفر گرے زمان بایا چنو دغدی دسلاس والا علی امنار امو صدا اب دیوانی باور جو شویلی بخی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس لدها حوال قبر اذا تلاها والنهار اذا جلها واللہ اذا رمشاها والسماء وما بناها والارض وما تحاها ونفس وما سیاها فالهما فجورها وتقوها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتغواها اذا ما فاشقاها فقال لهم رسول الله إذا قتل الله يسطيها فكذبوا فاقلوها فدمدم عليهم رب مجمع فسيها ولا يخافوا قباها سورة الشمس مكي سورة نزول جسپاكستان بان سورة قدرنا او ترتيب سورة جسپاس سورة بلدنا ربط دي سورة ما سبق سرا مخی صلیرم ایاد کے لقد خلقنا الانسان فی کبد لدی صورت کے ونفس وما سواها شاید نفس وما سواها اواغ ذات چھ برابر گڑے دے نفس لارا یا مخی صورت کے لسم ایاد کے لواغینا ہم نجدین لدی صورت کے اہم مضمون ذکر گئی بنور الفاظ و قوم ایاد کے ونفس وفعلها مع فجورها وتقواها دته هغه بدای لارې خو دلې دي او د پرېزګارې لارې ورته خو دلې دي یا مخکې صورت کې اطلسم آیا کې ګناه کا اصحاب المیمنا دتی صورت کې قد افلح من زکاها چا چې ځان پاک وغه کامیاب دي چې بخیلا سم الله ما ورکړی ښا وشمز وضحا ترغیب ورگئی آمال صالحہ و تاپ دی سورت کے وَشَمْزِ وَضُحَا شاید انوار اروخ انتیاز انوار وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَا او شاید اسممائی اِذَا تَلَا کلا چھولگی دی انوار بسی سنگچ انوار رناو کی ابیاس ممائی راو فی جی قرآن رناو کا ابیاس امت پیغمبر اگه تشریح ہوگا والنار اذا جلها او رض کلا چرو خانگی مخلوقات واللیل اذا شاها او شفا کلا چپکی مخلوقات لرا وسمائی وما بناها او شاید اسمان او اغزا چی جور کرد اسمان لرا والارد وما توحا او زمک او اغا چی قرد دی زمک لا یا شاید اسمان او جوڑخ دا اسمان او شاید از مگا وڑی دلزم کی و نفس و ماسف گا او شاید دی نفس او آغازا حالا چه برا برکره دی نفس لرا فالا ما فجورا و تقوا نبیان کری دتا فجورا اللہ رد بدای دی و تقوا رد پرزگارا دت و ددخو خلا چه دی پا آغا سمنا رزی و کب غلط ازی قد اف لها من زکا تاگی سرکا میاد دیا یا سوک چپاک ایک اخپل زان لرا وقت خواب من دسا تاگی سرکا وانی دیا یا سوک چوی من دسان لرا موحید دینو کے نیک نو موحید نو وزان پا موحید دینو کے وردن نکو قد زبا سمود بیتو گوا تذیب کرو سمودیانو پساو دا سر گشایز دی باندی از این ماس آشکا کلا چوی لگ بدبخت دی فقال لهم رسول اللہ ویدئی دا پیغمبر دا اللہ نا قد اللہ و سکیا موہنی اوخد اللہ او بیمنا کوئی روبونا فقال زبون دای درو جنکو اغلا فاقروان زخمیک رو خلا را ما مخی تفسیر کہو چکلوی فتحاتا فاقرا مفرد را دیو کل جمع فتم نما لئیم ربهم ننازل کا بدیبان رب دی عذاب فسب دبون اونو دیبان فسوا نبرابر اکرد زمکی سرا زمکی پر برابر کرا دم دما اللہ پر عذاب راو لے گئے فما یو کتابو فخواہ چکل داریو دورو او داغی دیو زورو داغی نمو دم دمت القاریہ علا دم دمت الداریہ اگا فوجونا دا قار پا گراری دا داریہو نپائی کہ ما اول نمانیو دا مزدک اگا فلسفی ذکر کروئے چیو راجے و فساد دا خزے او دا مال نرازی نمال او خزے دار سے دا ختم کریشی نو نتیجہ دارا ہوا تا چلگا زمانہ بعد ملک بتبائش ہو اتا چی پیدا کے دلنا نو بل راو لگی دو حضوی اشتراکیت دراشی زکا فساد دے نرازی نو بیاب معشوم لطا تا کولے اپلار بے نو معلوم چلات چان پیدا دے نو بادشاہ راو لگی دو اگے عمر کے زستا فلسفہ مغلط ہوا او خلق اسلام تا مختاج شو نما او فلسفی ذکر کرده وی او بیامی اعتراضو از داریو او داگی جوابونی ذکریو یو دو زلا کتاب چاپ شو اگا اوف کی ضرورتو بیا پاتی شو فدم نما لیم ربون بزم بیم فسوا زکر تک 33 کتابون اما لکلی دی او دیگی اول از چاپ شوی دی او نور لانگی چاپ مصودی دی فَتَنَّمَا لِهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ نازل گا پدائی باندی رب دائیو عذاب پا صدق گناہ انو لدائیو نو برابر اکلا زمکا پدئی بانده وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا او نی اریگی اللہ دا انجام مخلوقاتنا مخکی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهِ اِذَا غَوْشَا وَاللَّهِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْإِنسَانِ نَسَا يَكُمْ وَشَتَّى فَأَمَّا بَمَوْتَى وَاتَّقَى وَشَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَلْ يُسْرِهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مِنْ بَكْلَ وَاسْتَوْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَلْ يُسْرِهُ لِلْيُسْرَى وَمَا لِلْيَامُ مَالِهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّا لِنَا لِلْهُدَى وَإِنَّا لِنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنْوَرْتُكُمْ نَارَ الْتَرَفْوَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَسَوْفَ يَرْضَى سورة الليل مكي سورة دي نزول جنهم پس سورة العلانة او ترتیب دو سورتونو کی دو نوی دے پس سورة شمسنا مخی سورة کی وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّا ندی سورة کی وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا ہاں مضمون ذکر گئی الفاظ ورد بدل کی یا مخی سورة کی وَاللَّهِ اِذَا يَخْشَا ندی سورت کے ولے لحظا یخشا یا مخی سورت کے قد افلح من زکاہا ندی سورت کے وقد خام من قد افلح من زکاہا وقد خام من دساہا ندی سورت کے انسائیکم لشتا ساس و عمل مختلف دے چا عمل دے کامیابائی دے اور چا عمل دے تباہی دے سورت کے دعا کمل قبل دو درو شرط ذکر کئی یو دعا چھ دعا اللہ در رضا در پا رہی اگر پینزم آیات کی ذکر کئی فام ما من آتا واتقا چھ دعا اللہ نے یر اوپڑا دین دعا چھ زان در یا کارائن او ساتی اگر نواتقا زان در یا کارائن او سات او درین دعا چموہیدی او مشرک نئیو نوغش پاگم آیات کے وسط دقبل حسنہ تصدیق او دو توحید نیو آغا عمل قبلی کی چدا اللہ رضائی پکے درین دا چھ ریاکاری پکے نئیو ریاکارائی نخالی او درین دا چاکی دو توحید انوالا عمل قبلی کی واللیل ایدائی ارشاہ شاید اشباو کلاچ پڑکی محلوقات ونہار ایدات جللا او شاید ارد کلاچ رنانگی محلوقات سرگنگی محلوقات وما خلق ازدگر والانسا آیاچ پیدا کری اینا لگاو زنانا اینا سایحکم لشتا نیا گننا منستا سن مختلف فاما من آتا نوچا سود دے چغور کو نکلل وطاقا زانی بچ کے دریا کارائنا زانی بچ کے زندو زر وطاقا او زانی بچ کے دزان خولائنا آتا چھے اللہ درزاد پارے اکل وطاقا ریا کارائنا بچ وصدقا بالحسنا او تصدیق اکل توحید قرطبی مانا گئی ہے بکلمت توحید فسنیا سرورو لیوسرا زرده چه احسان ببوزو دلالا احسان جنت تا واما من بخل وستغنا اور چهان اصو کو چه بخلیو که وستغنا او زانبی پرواه کده قرآن و سنت نا چه زمان جد دشت قرآن تا امام نصفی مانا گئی وستغنا عن القرآن و سنت وکذب بالحسنى او تفسير تنظيم وجود التوحيد فمن يسن يسرو للاسرى زلچ سان بوجود له صح مقام تا وما يغني عن المال او فائده ورني گيدنا مال دزي جا تردا كلچا لاچ ان لنا للهدى يجن من بان بيان هدايت او يجن من لو اختيار دا خيرت الدنيا دي فانظر ګونلار هم تلزا بیا روما تاسو لا دا غور نه چلم بي به ويو لا اسلا الا لشکا نو د نګي دي تم ګربت بسته بد مخصوص دي الذي کذب وتولى هغه کس چاگه تنظیم کرده ده قرآن و سنت او اخته ده قرآن و سنت نا او زرده چه بیارتا بشی ده دینا پریزگارا الذي يديم له يتزكى اكثر چغورګم الله را يتزكى پدا سيال کې چې پاکو خپل ځان و مال عدن هندو من نعمت تجا نشته دې او تنلا دا الله څخه بدلا نعمت تجا چې بدلا ورګي شي پاږي دا الله باندې چا سلیاز نشته إلا ابتغاء وجه رب العلا لیکن لا تول درزا منتیا درب زدو چت چاچه اللہ رضا لکار کرو اللہ باغل آجر ورکی ولا صوف اے ارضا ارزد اچھ رضا بھی اللہ بددنا رضائی ولا صوف اے ارضا ارزد اچھ رضا بھی اللہ بددنا مخیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا والأمین سجابا ودعا قلبك وما قلا وعلى الآخرة تفعل لك من الأولى ولسوف يأتيك ربك فقل يا لم يجدك يأتي من فعلان ووجدك الضال من فعلان ووجدك إلى الفهم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سورة الزهاء مكي سورة دي نزول جي ولسم بن سورة فجرنا او ترتيب دي سورة تنوكي دره نوی ده پس سورة اللیلنا ربط دی سورة دما سبق سرا مخی سورة کیوی واللیل ازا یخشا مدل دو واللیل ازا سجا یا مخی سورة کیوی ولسو فیرضا مدی سورة کیوی ولسو فیوتی ربک فترضا ترکیه بما سبق بانده سورت کی تصدیل آن نبی علیہ السلام و سلام تا چه حالات بدلی گی را بدلی گی و بتا با خوش آلائی رازی وضعا شاید وضع ساخ واللیل ازا سجا اوشفا کلا چه تیاری کی مخلوقات تیاری کی پٹ کی مخلوقات مخلوق دشی ما ودعا گرب و گوما کلا نده پرخور تعالی استار رب او نه بوس کړه تا سرا ولله اخرت خير لك من الاولى او خام اخرت خير طالبا من الاولى دغه بني حالتنا اول کې هدي وشته په ګټو د ملک شړلې او ظلمونه کول اخر کې وایي مارګري زیات شي او زور اور بچ شي ها ولله اخرت خير لك من الاولى او خام اخیری آلت غرد تعالی دهن بینی آلتنا ولسو ایتی رب گفت ارضا زرده چه درب کی تعالی استارب نخوش آلوه شتو علام یجد که ایتیم انفاوا آنی مندل تعالی ایتیم نزایدار که تعالی را او مندل ایتالو دالن مینه گنگد خبال دین سرا فاہدان لار زرد سمگر بیان غالن دلالت بمانا دا محبتو دیم امانا ووجو اجد دلالن مندل او طالب حیران و پریشان زکالال ورطنو امادو مچ بیان بسنگکو دانا چی گمرا ماز اللہ نبی علیہ السلام لیتل جدا کارمی غلط دی خورا دے نشکو دے چل نورتو وکذالک آوہینا ایلے کرو ہم من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تنقونجيش بيان دي كتاب بسن دي بيان دي إيمان بسن دي سوء شورا آت نمبر باون دوپا مستم کے نمانا دا ووجه جدوالا نمدل اطالا ويحرام وپریشان فهدان اللہ رضلت سمقل زبیان ووجه جعائلا فاغنا ومدل اطالا وفقیر حاجز انو بے پروائی کری دمالنا فاما الیتیم فلا تقار نوال چه یتیم دے وہ سمجھا وہ پاغبان دے اوال چه وہ تپوس کرنگے بدین کے فلا تنال نمرت آغلا واما بنعمت ربی کے فاد دیس او بنعمت ربان دے بیان کوا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا سجاتا وزانا انتا لبنکا لگی انتا زہرکا ورفانا لکا ذکرت فإنما سورة انشرام کی سورة دے نزول کے دولسن نمبر پنسورة زہانہ سنج ترتیب مصحفی کے بس سورہ زہانہ دے مخی سورت کے اوم آیات کے ویلو بیدے کتال لن فائدہ لال در تسمک لد بیان ندی سورت کے علم میں سوالک اصد رکھ منستاز سینہ کو لاو نکڑا حتا تم لاو خولا د بیان یا مخی سورت کے اتم آیات کے ویلو بیدے کتال لن فاغنا ندل تیو وزان آن کا وزرک آیا بوجھ مدر نلرے کو حیامت کی صورت کے ویلیو چھے اتیم مرا تیمدی صورت کے صلوح میں آر کے باغی باندی ترکی علام محصر اللہ قصر درک حضر نبی علیہ السلام لے تسلی علام محصر اللہ قصر درک آنر ابراہنی سے منگا تالستا سینیا روزان آن کے ویدرک لرک منگا ستانستا بوجھ اللذی آن قضر دارک آغا بوجو چم حاتو لستان لالرا ورفانا لگا ذکرک اپور دک منتا لستا شرافت ستا درجا فا انم آل اسری سرا یقینا سردتن سیاما سانتیا دا او یقینا سردتن سیاما سانتیا ایو تکلیفنا برداش کا خوشالا بدن سمشی مزرات دنیا مزرات الاخرہ دنیا تکلیفونه د اخر خوشاله شي فایضا فرغت فم صب نو کله چې فارغ شې د بیا ما نو درګا الله تا فم صب درګا الله تا اذا فرغت فم صب شاه منصور بابا وایي په خپل کتاب کې لیکلي البرهان کې اذا فرغت من الصلاه المكتوبه فم صب په دعا چې د فرض منه فارغ شې نو بیا دعا او که فرضو پسی سنتو اینی دی دیو پرضو پسی دعا اوائیت پرضو پسی دعا خوشا منصور بابا لیکی دی تا غخبل منی دیو غخبلن منی فائضا فرائو دفن صاحب کلچ فارشد بیان نو دیگا اللہ تا ادا اللہ نا دعا گانی خوالا دامو آئی چھ مان دینا چورا ہوگا ما حبت دا که حق عبادت اک اللہ منستا مناسب عبادت نیرے کرے دا ډیر کم دی و الی ربک فرغب او خپل رب ته رغبت کا خپل رب ته راګر زمخ کی بسم الله الرحمن الرحیم وتلی وذکر وترسل الى هذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددنا واسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله بأحكم الحاكمين سورة التين مكي سورة ده نزول جاتو اشتم بان سورة بروجنا او ترتیب ده سورة تنو کے پینزن اوی ده پسل سورة انشراحنا مخی سورة کیوئے اذا فرغ تفن سب چفارش ده بیان ننو درے گا اللہ تا ندی سورة کی ترغیب ورگئی آمال صالحو تا چا آمال صالحو کا نیک آمالو کا سورة تین کے ترغیب ورگئی انسان تا پترغ دا آمال صالحو او شجاعت او بادری ورکئی چو انسانا تپختانو ای لنڈیا پلوڑا او درے گا چکام دے سکئی نو اغاو کا تقبل نکان یاد کستانی کانو سکڑی دی وقت نمکین یا ذکر دا مکان او مرات صاحب دا مکان لگائے شائب ہوئی امروہ لگ دیار دیار لیلہ او قبل زلجداری زلجداری زیو لیلا بکول نو باندی زما کل یو دیوال کلوما و کل بل دیوال کلوما وما هم الدیار شغفنا قلبی ولیکن هم بمن سکنت دیارا زما زر دیوالو نو نرشلو لے زما زر آگا چاشلو لے چاپدی کیو سیدل ولیکن هم بمن سکنت دیارا ندارنگ ادلتے ہوئے تین شاید دے صاحب دے تینو آیا مقام چھپائی کے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرو نپائی کے دینزر ونی زیادہ ہوئے زیتون صاحب دے زیتون عیسیٰ علیہ السلام چاکمزائی کی پیدا شو ال دے زیتون ونی زیادہ ہوئے توری سینین صاحب دو توری سینا موسیٰ علیہ السلام چاگتا پکی وحی راغلی وحادا البلد الامین او صاحب دو دیکلی آمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ابراہیم علیہ السلام تا چیزیے قربانو دا اللہ دا رزاد پارا بی بی او بچے بخوش بیابان کی پر خودی انچا اللہ اے پریزا دپنار او دا بادشاہ مقابلے کروا تا سو کل صاحب دا زیتون عیسیٰ علیہ السلام تا گورا شدویرش کالا کی اغو عادتا نو سمچے او دا زانگون اے چکم اچکا شروع کروا نتر انچا تیدو پوری کروا چھ دیو اللہ عبادتو کئی موسیٰ علیہ السلام تا گورا چه توری سینا نے کمتاری گروان کرو فیرون تر کورا کوری رسولو او اغا سستی نوا کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا گورا چلا کلل امنو اغلا پک امن نو نتاسا اگل تم سو خواه کانا خفل مشران زانتا آر که چستا مشران سکڑی دی وَالتِّينِ شاید صاحب دتین ابراہیم علیہ السلام و زیتون شاید صاحب زیتون عیسیٰ علیہ السلام و توری سینین شاید صاحب توری سینین موسیٰ علیہ السلام و عزل بلد الامین شاید صاحب دی کلید آمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یاد آزائین مراد دی وطین شاید انزر وینزر بوٹی تاو گورا سانگی دا فائدی دا پانی دا فائدی دا پانی دا فائدی دا جلے دا فائدی دا نتاخر کل ایسا فائدہ ورکا وزیتون شاید زیتون زیتون ونی تاو گورا زرکال اولا رئی او تلال مرش و ایر شو ستاگ نم پاتے نشو زکا چکار دے نرکر دا تاوید او سننا تاو او توری سینین تاو گورا دا اللہ دیاری نا ٹکڑی شو او تو دا اللہ دیاری نا دیاری خلو آسا نکڑا اچھا دخوای دین بیان کی و حاضر بلد الامین او دا کلد آمن او گورا دا کلش بیت اللہ دے بکی دا آمنو برزید نو تا دو آمن رانو اس دے لقد خلقنا الانسان بی آسان تقویم تاگی سرا پیدا کرے منگا انسان پروخی استا جوڑ کے اب یاوہ بس کر دلے اللان دی دلان دونا چکالا انسان دے انسانیت چوکات دوزی نو بیاد سپو نو کری بیاد زنامر نو کری بیاد نورزان نو کری دائی شمتو نبیا کئی ہو سپی لام بی سپو نو کری سپیزان سرا پکات کے سملائی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر آگه سان چه غی ایمان دار آمل او کرنے که ندیل او اجر بی صحبا فمایو که جبو که بعد بی تین سشد او جدر و جنگ ایتالا پس دین اپا قیامت وانگا اللہ خفی صلق اونگی رفی صلق اونگو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک اللہی خلق خلق الانسان من علق نترع و ربک لکرم اللہ علم برپلن علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لا يطغى ان استعمى ان الى ربك رجعا ارايت الذي ينهى عبدا الى سلام ارايت ان كان على الهدى وامر بالتقوى ارايت ان كذب اتى ان لا لم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته من اسمع من ناشيه ناشيه كاذبه خاطئه فليبه ناديه سند زمانيه كلا لا تطيعه واسجد واقترب سوره علق مكي سوره فنزول کے اول نمبر دے نمخ کے بل صورت میں راغلے او دار اندے صورتو چھ جبری امین و حرارا پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے وردئی اقرا نبی علیہ السلام ما نبی قارین سوا ما نغو تبیاوی اقرا بیا نبی علیہ السلام ما نبی قارین سوا ما نو بیائی وردو اقرا او بینی و جوشتے که زوری والا ورگ اقرا متوجه کوئے نو بیائی ما نبی قارن زسو آما نو جبریل امین وردو اقرا بی اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق مخی صورت کی ہوئے لقد خلقنا الانسان بی احسن تقویم مدی کہ وہی خلق الانسان من علق خیستا جوڑ کے پیدا کرے خود سمیں پیدا کرے خلق الانسان من علق انسان دا روین جمشوی نا پیدا کرے اول اصل پرے خودو زک آگا معمولی غربین تیتا لارو من علق اقرار بیسم ربک اللذی خلق انوالا بنونگر اوستان ازان چھ پیدا کرے مخلوقات خلق الانسان من علق پیدا کرے انسان نوین جمشوی نا انوالا رب گلا کرم او رب ستا عزت من بکی تالرا عزت من دے تاب عزت من کی اللہ زی اللہ بالکلم آیا اللہ چا خودنے کریا انسان تا بکلم اللہ مال انسان مالمی عالم خودنے کریا انسان تا بایا کامو چھ دین پوئی دا پاگی باندی کلا نردہ سے کارسن چھ مخلوق گمان دے چھٹول سمدی دھنا انہا الانسان اللہ ابغا یقیناً انسان دے سرکشا ار را استغنا کلا چوینی دے زان لبی پروا استغنا انسان اللہ و یقیناً سرکشا دے او کلا چھ دے زان بی پروا ہوئی زشل امو زما چاہتا جت نشتے وړه را سغشته پیسې را سغشته بنگله را سغشته ګاډي را سغشته ازمای چا ته ضرورت نشته کما خواته راځي نو زمالي ازبه مانی چې زو دې ځای ته پریږم یني زه شلې ما زمای چا ته دې بیا سرکه شي او چې انسان ځان محتاج غني چې ځا جز ما زه یې سم نه ما بیا دې ټکی کم انسان جوگی تکبر راگے سرکشی لالا زان بے پروہ گڑی زمائی چاہتا جدی سے دے بیا سرکششی انہا لینسان اللہ بغائے گنن انسان دے سرکشا کلا چوینی دے زان لبی پروہ انہا الہ ربی کرو جا مداغی علاج تو زان تا سرکششوے چه ده شلی ما زمائی چاہتا جتی خوالات خوا پیش کی گی کنا اِنَّا اِلَا رَبِّكَ رُجَا يَقِنَا رَنْسْتَا دَوِیت لِلَو رَحِتَ الَّذِيَنَا خَبَرِدَا عَسَرِنَا چَغَمَنِ كَيْ عَبْدَنِ ذَانْسَ اللَّهَ بَنْدَكَ لَچَ غَارَ بَدِيَ اللَّهَ لَرَا حَرَجَهِ عَزِي اللَّهُ تَرَانُو عیدگاہ تراغے نیو سری نفل کر اگو اتاوی ار ایت اللذی انا عبد نزا صلی اللہ تما دو موزا منی که اگو ارتاوی دا موز نرے که دا موز نرے نبی علیہ السلام لس کال ادگا تر آگلے او دا اختر موز نرے کڑی دی نواغ با نفل کڑی پی دیا که چاگر ندی کڑی نبا که ار ایتا انکا نللو دا خبر ایتو دوی بی دایت او امرا بیتا کوایا او حکمو گبتا کوایا رہیتا ان کذبا و تولاو خبری کدیب تقذیب کئی او اولیاء اللہ کتابنا علم یا علم بی ان اللہ یوان راید مزکوا چیکنن اللہ ہینی دلارا کاللہ داسنگا لئن لم ینتہی کدی من انشو لنسوان من ناسیانو کشبے گزتن دینا سرکنڈی نا دیونیم زنڈی نا دیونیم اورا بیکا گما ده زنبی نویو نیوما ناسیت انکا زبت انخاتیا دالا تندی ترو جن خطا کارنا فلید انا دیا نرائد اگاری پل مجلس لارا سمد الزبانیا زرے چوبو حکم بل کمونگ فرشتو تا کلا یقینن لا تطیعوم مند دو او صدقو اللہ تا وقت ربو اللہ تزانی زدیکا مخیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَا مِفِلَ لَتُ الْقَدْرِ وَمَا دَعَتَنَا لَلَتُ الْقَدْرِ لَلَتُ الْقَدْرِ خَيْرِ مِنَ الْفِشَارِ فَنَزَلَا مَلَائِكَةُ وَلِغُدِّيَا بِذِي رَبِّهِ مِنْ كُلَّ مِنْ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَتُوَائِ الْفَجْرِ سورة په نزول کې پنځوشتم پاسوره یا بسانا او ترتیب د سوراتو کې ونوی ده پس ده سوره علاق نا ولی ولی خبری کوئی رب ده دی سوره ده ما سبق سرا ما کی سوره دیوی اقرا و رب کلا کرم نو دی سوره دیوی داس بدی زتمن کی لگا غشبائی چی زتمن نکرا چاہی که قرآن را آغلو مغاشپا دور ازتمند شوا چدا یعیش بے عبادت بزرم یانسو دے عبادت سر برابر که چگا لیلت القدر دے اوباسے خلق رالل پین لسمد شعبان اغیل ازت ورکو لیلت القدر یہ رکا چپ آخری لسود رمضان کیوا لا دیو جنا شیطان پاگی زور لگو چلو دی اگر احترام ختم کی پین لازمہ دا شعبان وی بدیر و جو نیوا او پا دشپی عبادتو کا او دیگی قسمتو نلکلشی دا ٹول غلط دی درو کوئی او موضوعی او کمزوری روایتو نا پیشکی دی دا پارا او مامخ کی پائی باند کلام کرے ہو پا دی صورت کے عظمت دا قرآن کریم چه او اتار پی اولار بانی تیر شی چگا اتر لگوی مداغلاری نفس ہوئی ایسی نو کم اشپا کی چه قرآن را گلے نو اگا اشپا اللہ خوشبویا کرا او دا یویش پی عبادت دو ذر و میانش تو عبادت سر برابر کرو نو چه کم سینہ کی قرآن پروتی اب اصور ایزت من دی تو کم اخلینا قرآن ویلشی اب اصور ایزت من دی کمزائی که قرآن ویلشی آبا سور عزت مندهی پا وگونو کمو وگونو قرآن اولین وگا سور عزت مندهی اِنَّا عَنْزَ اللَّهُ بِهِ لَيْلَةِ الْقَادْرَ منگر آلے گلے دے قرآن لگا بشمد عزت کی ارزگا پیا بشمد عالم غیم نا عالم شہادت تراغلے اب یاد عالم شہادت اب جبریل امین لگا لگا وحرانا وما ادراک ما لیلۃ القدر سپو غطالا سوش پد عزت لیلۃ القدر خیر من الف شهر سپد عزت او غرغا د زرمیا سنا هداغي عبادت د زرمیا سو عبادت ته غره دي تنزل الملائکه تور راضی ملائکه او جبرئیل امین په دې کې په حکم غراب من کل امرن سلامون دار یو کارن سلامتی آوی من کل آمین دار کارن سلامون سلامتی آوی یت تا مطلع الفجر یعنی سلامون خبر مقدم او دا ہیا متدا مخرا دا سلامتی آوی حت تا مطلع الفجر پر خطو در سبا پوری سبا پوری سلامتی آئی او اللہ اخو نعمتونا او خوش آلائی ورکی مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یدن اللہزین کفر من آل کتاب والمشرکین منتقین حتی تاتی من بینت رسول من اللہ یتو صوبہ تعارا فی آتت من قیمت وما تفرق اللہزین اوتو کتاب الا من بعد ما جاءت من بینا وما امر اللہ لعبد اللہ مخلصن رجن فضفا ویتن صلاة ویتو زکاة والدتون ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن اولئك لمن خشي ربه سوره البينه مدني سوره نزول کے سلم نمبر پنج سورہ طلاق نا او ترتیب سورہ تنو کے حتن عوید ہے پنج سورہ علاق نا رب دلی سورہ دما سبق سرا مکی سورہ کے دو قرآن عظمت او مقام اغاو خود نبدی سورہ کے عظمت او مقام دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قرآن خیو لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب نوا دسان چې کفر کړو د اهل کتابونو او د مشرکینو منفقین بیا لیدون کې د شرک او د کفر نه بازوی د بیا لیدون کې د صفات د پیغمبر نه صفات د پیغمبر خو آل کتاب کو مشرکین خنو کرے صفات پیغمبر نن مراد مراد بیلی دن کی دا کفر او دا شرکنا منفقینا بیلی دن کی دا شرک او دا کفرنا حتی تا دیو من بینا تردی پوری چرائی تا بینا رسول من اللہ پیغمبر دا طرف دا اللہ نا یعنی ہی رسول دا پیغمبر دا طرف دا اللہ نا یدنو صوفا متحرا چلولی پدیبان صحیفی پاکشوئے فیا گتب ان قیما پدی کی لکت کتاب ان مضبوطو پخوانی جسو ریو سل سلو صحیفی او کتاب ان راغلو تاکہ دونو غلوم قرآن کیو وما تفر وقت اللذین اوتو کتابا او دیالتا نشو جدا نشو آنکسان چورکش اوارتا کتاب الا من بعد ما جاعت امول بینا مگر پس داغینا چراغ دیتا بینا وما امرو الا لعبد اللہ او دیتا حکم نوشو مگر دیچ عبادت کی دا اللہ او خالص کرن کی اللہ دا دین لرا خنفا او گلہ گلاری پا توحید او ما تاون کی شرک لرا و یقین صلاة او پا بندیو کی دا موز او ورکی زکاة و ذالک دین القیم او داد دین مضبوط دین قیم ایسا تاولے یو و ما امرو الا لعبد اللہ مرسین لہو دین هنا فاء اذن ويقيم الصلاه او درم ويؤت الزكاه یو چې دین د الله لپاره کوي درم دا چې د الله ته وګاړي او شرک رات کوي او درم چې عبادت به دني کوي څلورم چې عبادت مالی کوي مغالق دین القیما دا د دین مضبوط دي ته مضبوط دین وي ذالک دین القیم داد دین مضبوط دین مضبوط دیتا ہوئے نوچہ توحید بگی نہیں ہوئے نوہ بیست مضبوط دینی زبرگان مختیان مختیان حجر توحید نا خبر نرے شرک رد نکی نوہ بیست دین قیم بانی اگاری دین قیم داد چاہی گی یو دائیو وما امرو الا لعبداللہ دریم مغلسین اللہ دین حنفاء او دریم او اقیم صلاة سالورم و اوتو زکاة و ذالک دین القیم او داز دین مضبوط او یکننا گسان چه کفر اگدا لکتاب مشرکینونا افی نار جہنم خالدین فیا پورد جہنم کے بیانی شبوی پہ دیکھے اولائی کہ ان شبوی پہ ریا نتغطی بہتر دمخلوقات ان اللذین آمنوا آمنوا صالحات یکننا گسان چوئی ایمان راڑ عملو کے بطریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل صالح الصالحات من الاعمال ما سوى الشر نیک عمل اشاره مقرر کړی اولئک هم خیر البریه مدا گسانی ورد مخلوقات بدلا گئی په نظرب دی باندې جنتونه دي چې وی واد لاندې ته ونګا هنهونه همیشه وی پای کې همیشه رضی الله عنهم ورضوان رضا بی الله د زینا او دوی ورزاق دا اللہ نا غالقا لمن خشی ربا باد پار رہا چاچی ریگی دا اللہ نا مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقام الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها بان ربكها لا يوم اذن يدر ما ششتا تغيير الله ما لهم فمن يعمل بثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل بثقال ذرة شرا يرى سورة زلزال مدني سورة نزول کے درے نبی پس سورہ نسانا او ترتیب سورتوں کے اوکم سلم پس سورہ بینینا ربط دی سورت دما سبق سرا مخی سورت کے احسان ذکر کا اللہ رب العزت پر مخلوق پر بیسد پیغمبر کپا کندو کے دانی نی پکور کے لنگا نی پکوی کے اوبنی ندا دنیا بد خراب شی کو دا پیغمبر بے حسد نئے دنیا بدے انتباو و آخرت بدے انتباو جدا احسان په مخلوقات باندې ذکر کړ نو اوس اس بار د قیامت کې احسان نظر باندې کړو او قیامت کې بغیر سره حساب کوو چتا دې احسان قدر کړو کنا تا دې نو خور کړو کنا تا دې پیغمبر اطاعت کړو کنا نو اس بار د قیامت کې یو تخفیف ورکړي ازال ذل دل ارض ذلها کلا چوجو کی اسمکا پزرکی دونو دیوان دی واق رویت الارض وفقالا اوباس اسمکا خل بوجنو لا وقال الانسان مالا اوبوئی انسان سوچو دی اسمکی لا زکا جرک بوئی او خلق و پہبتی وقال الانسان مالا اوبوئی انسان سوچو دی اسمکی لا یوم ایدن تو حدث اخبارا نبدار اس کے دغه صاحب کې بیان به کې خبرو اخبار الله زمږه وی په مای دا غړي دي دا غړي دي دا غړي دي بیان را بګه او حالا دی جنا چې ستاره به حکم کوي دي تا وای په معنا د حکم موږ کې ویلو وای په ګم مانو یو هی بازو ملا بازن زهر فل کو دی ورورا وڅه چې بازي بازو ته ملما خبر زده کی وای په معنا د لیګل د فرشته فاو هاي الای بی ما ها فرشته لیګلا وای په معنا د امر او د حکم او اوها رب ګیل النحل ان تجلی من الجبال بیوتا وای په معنا د حکم بیا نر بګا او حالها دی وجنا چې ستاره په حکم کړی دیتا یو مزی از درما سو اشپا تا په دا غره اس کې واپس وشي خلک ګډ ورډ دی ورو ا مالهم ډیر پارا چې خو دل شي دیتا بدلی دا مګونو دی یو چې تک ما مال کړو دا کی بدلا ورته خو دل شي چې تا دا کړیو تا دا کړ دا خا مال کړو دا بده فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ چاچ عمل کړو پاندا د ذره خو او د ویني غلا چاچ نیک عمل کړو هغه به موږ نه خوشاله وي او چغه به هاو مقرر کتابیا راشي راشي جما من مول ولیو جما من نامه کې دادی جما با من نامه کې قران دی جما با من نامه کې توحید دی زما با عمل نامه کی دعوت دی توحید و سنت دی زما با عمل کی نمگڑی نمگڑی فرضی دو درکاتا چپو نمبر پا سفر کی تیر شوئے دی ومی عمل مفقال ذروتن خیرن یرا چاچ عمل اوپے پاند ادن ذری اوپے نیا غیلا ما او بچائی وڑاوا یا رز زکلی کی اما نوارال ما سرکی ناستا ما ته وی بادا ما یو ویته کوم غنن درځي ولې دی نو ما یو څه شپې دی د شپې راځي نو ته نن موږ درځي ولې دی کمایا من مثال ذراتن خیر یرا چا چا ملو کو پان داز زری خو الله دې قبول کی وی ویني غلا ومایا من مثقال ذره شر يرا او چا چا عمل کړو پاند از زری بد وی ویني غلا چا چا نیک عمل کړو هغه مو ویني او چا چا بد عمل کړو هغه مو ویني ګورې یو خبره کوم ان شاء الله سبا منګا نو بجې سبا شروع کوم او من با انشاءاللہ کوشش مزدہ کن چلا سولا او گلا سولا نی دیولو سن امت کے بازا درس ختمو ما دعا بکوی تیمائی تاس وقتو انشاءاللہ انداغین اباد با اتیمائی دعاو کو ابیا پا دول مرگریوس ختو زا ستا سنا دیر خوشا لے زگا پوری خیر از دیا تیرے کڑے خواہی کتاب ہوئے سبق یاد کو او ما بکتل طالبان با تکرار کو لٹول اڈی رمی نوا ہر طالب دا مختل چلما سر مصافحوں کی ملاوشی زمان در مختل چونکہ گرد دورا زیادت ہوئی چھپائی کے موقع نہ ملاوی گی لٹول اٹول اباؤں منوا زمان مرسر منوا او الله جدا مینا آباد لري دا ستاسو مرکز دی دا ستاسو ځای دی او دې ته دعاګانې کوئ مرکز الله همیشه آباد لري او الله دې د دې نه د قران او د حدیثو درڅخه نور چته دې کې چې څوک شرکت کوي کناری نه که زما نه څوک به خپل احساس شي الله دې دا وایي مالونه دا وایي کورونه به څوک خیرونه او برکتونه واچي چا اولاد نی اللہ دن اکام صالحان اولاد ملکی سب بیمارانی اللہ دن اللہ شفاء کاملہ ملکی تاس وقت پر کمزائیونی کی جو اسے گئی اغا بدنن نا خصفا کئی کپا کامرہ کی اسے گئی اغا صفا کئی کبیٹک کی اسے گئی اغا صفا کئی کجمعات کی اسے گئی اغا صفا کئی چا تاسو زئی چا خالق تاسو پس خپئی چا ردیر خط طالبانو او دیر شیح رازی تیرے کری چو تاسو بسی اغیی ارمان گئی هر زائی چیئی نو دا سی کردار دا سی عمل خیار کوئی دا سی اخلاق خیار کوئی چو ستاسو نا خلق متاثر کی دا سی عمال و کردار مخ خیار کوئی چو خلق ستاسو نا بدلشی زگا ستاسو نا بدلی دا دن نا بدلی دا آغا کار مکوئی چو اغا ستاسو نا دے اغا کارو کئی چه غستاسو زمداری دا خطلی زمدارای بسر والی رضای زمدارای مالی اللہ دستان در طولو حفاظتو کی او انشاءاللہ سبابا نه بجے سبق شروع کو ماسو تن ککم طالبان نزدی راشی کلری نمرا